Και ήθελα, φίλες και φίλοι, να βρεθώ εδώ στο Περιστέρι και να σας πω: δεν είμαι πρωθυπουργός. Το λουλουδάκι του Μπαξέ, το λουλουδάκι του Μπαξέ. Το λουλουδάκι του Μπαξέ, πώς θα με πάρει μου τα ξέ. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού. Το λουλουδάκι του βουνού δεν μ' άφησε καθόλου νου. Δεν βαριέσαι μωρέ, οι εκλογές έχουν κρυθεί. Δεν χρειάζεται να πάω να ψηφίσω, να φύγω στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Όχι, όχι. Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ κι εσύ. Όχι, όχι. Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες. Έλα να πάμε εκεί που λες. Τρεγύρις τώρα. Που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Και ήθελα, φίλες και φίλοι, να βρεθώ εδώ στο Περιστέρι και να σας πω: δεν είμαι πρωθυπουργός. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ευχαριστούμε όλη την Παναγία που δεν είναι πρωθυπουργός. Όπως δηλώνει ο ίδιος, βέβαια αυτός το λέει για τους δικούς του λόγους, το λέει ότι με θέλετε, το ξέρω, δεν είμαι τώρα, ξανακάντε με. Αλλά εμείς κρατάμε αυτό το δεν είμαι πρωθυπουργός, ωραία πάνε τα πράγματα στη χώρα, η συννεφιά παραμένει, όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν τέλεια όπως ξέρουμε, είπε εδώ ότι θα πάει σε νησί, γι' αυτό βάλαμε λοιπόν και το σχετικό νησιώτικο. Ο για μία μέρα πρόεδρος της Βουλής κύριος Στασούλας την άνοιξε χθες στη Βουλή, την έκλεισε το βράδυ και έκανε μια ευχή, μάλλον επανέλαβε μια ευχή άλλου. Θα υπηρετήσω την προετοιμασία της Βουλής για την επόμενη, η οποία θα ανταποκριθεί στη λαϊκή εντολή της 25ης Ιουνίου. Και είμαι βέβαιος ότι τα λόγια του προκαθήμενου της Ελλαδικής Εκκλησίας, του Μακαριώτατου Ιερώνυμου, θα τηρηθούν. Η επόμενη Βουλή θα είναι γόνιμη, θα είναι δημιουργική, θα είναι καρπερή. Οπα! Οπα τσουπα, οπα τσουπα, οπα τσουπα, μα, yo. Θα είναι καρπερί. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Κόλλησε, δεν είναι πρωθυπουργός. Κάναμε τόσα πολλά να τον κάνουμε ξανά πρωθυπουργό και ο ίδιος δηλώνει δεν είναι πρωθυπουργός. Ο κύριος Στασούλας μας είπε ότι η επόμενη Βουλή θα είναι καρπερή. Δεν ξέραμε πώς χαρακτηρίζει αυτή τη Βουλή που έληξε πριν ένα μήνα, γιατί έχουμε πολλές Βουλές που ανοίγουν και κλείνουν σαν τα πουκάμισα, αλλά η επόμενη, αυτή που θα βγει από την 25η Ιουνίου, από την Κάλπη, θα είναι όπως λέει καρπερή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρατάμε. Κατσίκες είναι καρπερές και κάτι δέντρα, κάτι λεμονιές, κάτι πορτοκαλιές. Θα είναι και η Βουλή από εδώ και πέρα. Πάμε να λύσουμε αυτό το υπαρξιακό θέμα. Τα χειρότερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος είναι τα υπαρξιακά. Αυτά τα είμαι και δεν είμαι ταυτόχρονα. Είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια. Yo, yo, yo. Είμαι. Δεν είμαι. Είμαι. Δεν είμαι. Είμαι. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Πρέπει, επαναλαμβάνω, όποτε και γίνουν οι επόμενες εκλογές, να ψηφίσετε απευθείας με Δημοκρατία και την ιστορία. Τι παιδεύεστε. Είναι η γραμμή εδώ του Βελόπουλου που δίνει κατεύθυνση στους ψηφοφόρους τι ακριβώς να κάνουν. Λίγο πριν παρακολουθήσαμε το υπαρξιακό δράμα, όλοι έχουμε από ένα τέτοιο, μπορεί και πολλά περισσότεροι, να είναι και να μην είναι ταυτόχρονα πρωθυπουργός. Τη μία λέει είμαι, την άλλη δεν είναι. Δεν ξέρω, υπάρχει το τελοπών, κάτι σχετικό, τρελοπών μήπως, για να λύσουμε και αυτό το θέμα, γιατί εδώ λύνουμε θέματα και λέμε, ακούμε και αλήθειες, μεταδίδουμε μόνο αλήθειες. Μία ήταν του Βελόπουλου, μια άλλη πολύ μεγάλη αλήθεια είναι του Ανδρουλάκη. Φίλες και φίλοι, ας το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Πλάνο Αμερικά. Μουσικά δεν φάνη, μουσικά δι Μαλκάν. Φίλες και φίλοι, ας το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, εδώ μόνο αλήθειες και υπαρξιακά. Όλα τα άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν από άλλες εκπομπές, να διαχειριστούν. Ανάλογα εδώ έχουμε αλήθειες, να, μια τέτοια ακούσαμε τώρα, και υπαρξιακά. Χθες έγινε η συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού περάσαμε από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι πρωθυπουργός, περάσαμε από τον Ανδρουλάκη και λίγο το Βελόπουλο. Να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες έγινε η συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής, ένα νέο όργανο συντονιστικό που έχει φτιαχτεί μετά την ΙΤΑ για να μην υπάρχει ΙΤΑ στις 25 Ιουνίου. Συνεδρίασαν εκεί τα στελέχη, μίλησε ο Τσίπρας πάλι. Κάποια στιγμή μίλησαν και οι υπόλοιποι, αλλά στείλαν ένα βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ, το επιτελείο, και βλέπουμε ένα βίντεο χωρίς ήχο. Δηλαδή είναι όλοι εκεί και δεν είναι τα αρχικά πλάνα που συνήθως τραβάει η ΕΡΤ για να στείλει στα κανάλια ώστε να ντύσουν, όπως λέμε, τα ρεπορτάζ τους. Και εκεί στην αρχή χαριεντίζονται, μιλάνε, γελάνε, δεν ακούμε πάντα ήχο σε αυτά. Εδώ βλέπουμε την Πόπη Τσαπανίδου να μιλάει, να απευθύνεται προς κάποιους άλλους, αλλά δεν ακούμε τι λέει. Βλέπουμε τον Ντεμπονέρα να μιλάει, αλλά δεν ακούμε τι ακριβώς λέει. Και βλέπουμε τον Τσίπρα να μιλάει και ακούμε τι ακριβώς λέει. Η σημερινή συγκρότηση και συνεδρίαση της νέας εκλογικής επιτροπής είναι ένα χειροπιαστό, μια χειροπιαστή απόδειξη ότι ακούσαμε, ακούμε το μήνυμα των Ελλήνων πολιτών. Μα γιατί φωνάζετε? Για να ακούσετε. Ακούω. Έβαλα καινούργια μπαταρία στο ακουστικό. Μπράβο. Λαμβάνουμε το μήνυμα και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι. Αχ, τι ωραία! Μα τι παραπάνω για να γίνουν καλύτεροι? Δεν είναι οι καλύτεροι? Έχει καταλάβει κάποιος ότι δεν είναι αυτοί οι καλύτεροι? Δεν είναι το καλύτερο κόμμα? Τέτοιο βίντεο, στα απλά τώρα, το εκατοστό στη σειρά θέμα, να στείλει βίντεο να δείξει ότι συνεδρίασε η συγκεκριμένη επιτροπή, να μιλάνε όλοι, να ανοιγοκλίνουν το στόμα, σαν μεξικάνικη σαπουνόπερα. Και να μην ακούς τι λένε. Μπορείς να βάλεις από κάτω άλλα δικά σου. Αν είχαμε τηλεόραση, αυτό θα κάναμε. Αλλά στο ραδιόφωνο δεν γίνεται. Οπότε ακούμε τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν ομιλών, ακούσαμε τη φωνή του. Είπε να γίνουμε καλύτεροι. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ακούμε τον κόσμο για να γίνουμε καλύτεροι. Καλύτερα γίνονται τα μοντέλα. Τι περπάτημα είναι αυτό, αγάπη μου? Μπορώ να περπατήσω στη θάλασσα. Κι άλλο, κι άλλο, τα μαλλιά να τεινάζονται. Τι κουκλάρα είσαι εσύ! Για ένα μεγάλο χειροκρότημα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι, και τι πίσω. Τι κουκλάρα είσαι εσύ! Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε. Πάμε καλά. Και ωραία, μαγειά. Επιτέλους. Ήρθα για να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτή τη γιορτή που είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Επιτέλους. Και αυτό δεν είναι ποπός, είναι αριστούργημα. Μπράβο, Τσίπρα! Wow! Να, η Καγιά που ξέρει από τις καλύτερες, από τους καλύτερους, την αναβάθμιση, τη βελτίωση, βαθμολόγησε εδώ και έβαλε πολύ καλό βάθμο, ελπίζουμε, και ο ελληνικός λαός, για να μην έρθει η δεξιά. Έχουμε χρέος, οφειλή ιστορική, να αποτρέψουμε την προοπτική, το ενδεχόμενο μιας παντοδυναμίας, μιας δεξιάς ανεξέλεκτης που θα έρθει το επόμενο διάστημα να επιβάλλει σαρωτικές αλλαγές που αφορούν τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Πάμε λοιπόν να ανατρέψουμε τους σχετισμούς, σε κάθε περίπτωση όμως να αποτρέψουμε μια εφιαλτική προοπτική μιας παντοδύναμης και ανεξέλεγκτης δεξιάς. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Σε κάθε περίπτωση όμως να αποτρέψουμε μια εφιαλτική προοπτική μιας παντοδύναμης και ανεξέλεγκτης δεξιάς. Τώρα να αποτρέψουμε. Κόκκινο χαλί της έχουμε στρώσει της δεξιάς. Όλα αυτά τα χρόνια της αντιπολίτευσης και τα προηγούμενα χρόνια της κυβερνητικής θητείας έστρωσε ένα χαλί μοκέτα. Χιλιόμετρα και καλπάζει πάνω εκεί η δεξιά και έρχεται, ήρθε και θα ξανάρθει από ό,τι φαίνεται. Αυτοδύναμη, όχι, θα το δούμε. Η δεξιά τώρα με αυτό το ύφος του Αλέξη που αντιγράφει τον Ανδρουλάκη την προηγούμενη Πριν κάνα μήνα που επίσης με αυτό τον ισταλαίο ύφος έλεγε πάμε να νικήσουμε και να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ακούει τον κόσμο για να γίνει καλύτερος, για να αποτρέψει την δεξιά. Ψήφισε όμως τον κύριο Τασούλα χτες για πρόεδρο της Βουλής. Ποιος ο λόγος, ποιο νόημα είχε αυτή η ψήφος? Έτσι κι αλλιώς θα έβγαινε. Ο κύριος Τασούλας επίσης ήταν πρόεδρος για μια μέρα. Επειδή μάχεται τη δεξιά, θέλω να πω. Για ποιο λόγο ψήφισε τον Τασούλα? Για να πάρει ένα δυσθεώρητο αριθμό ψήφων ο κύριος Τασούλας και σε 6 ώρες να μην υπάρχει και ως πρόεδρος, γιατί διαλύθηκαν όλα. Αναπάντητα ερωτήματα δεν έχει σημασία. Έχουν ακούσει τον κόσμο, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακούει, γιατί δουλεύει. Και όταν δουλεύει, δεν ακούει, είναι γνωστό αυτό. Εν ώρα δουλειάς, εν ώρα υπηρεσίας. Και τι δουλειά κάνει? Βάφει. Την τελευταία φορά που βρέθηκα στη Δυτική Αθήνα, σας ζήτησα να δεσμευθούμε σε μία μεγάλη υπέρβαση. Να βάψουμε τη Δυτική Αθήνα γαλάζια και τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Αλλά δεν βάψαμε μόνο τη Δυτική Αθήνα γαλάζια, όλη την Ελλάδα τη βάψαμε γαλάζια. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτό? Αυτό το γαλάζιο? Δεν θα είναι ο γαλάζιος Δούναβης. Ναι, βλέπω και το Johann Strauss που αχνοφαίνεται από πίσω. Είχαν βάψει στην αρχή το Δούναβη, μετά ήρθαν βάψαν τη Δυτική Αθήνα, μετά βάψαν και όλη την Ελλάδα. Έχουν βαφτεί τα πάντα, ακόμη και κάτι γαλάζια που είναι στο σιρτάρι. Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Τα γαλάζια σου γαμάτα, κάθομαι και διαβάζω. Δεν μας νοιάζει. Και με παίρνουν χαράματα, καθώς πίσω κοιτάζω. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τα γαλάζια σου γαμάτα, τρυφερές αναμνήσεις, να μου λες μαλακίες. Μα δεν λες αν γυρίσεις. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θέματα. Μια ζωή σαν ασθένω. Κυριακό! Στα γαλάζια σου γαμάτα. Μια ζωή περιμένω. Σοκολατάκι. Μια ζωή σαν ασθένω. Στα τσακίδια. Γαμάτα. Και το ρο που χάθηκε. Και έμεινε η λέξη μόνη της χωρίς να έχει παρέα το ρο. Και γίνεται επίσης καλή, αλλά είναι γαλάζιο και αυτό. Αυτό είναι το πραγματικό γαλάζιο. Αυτά είναι τα πραγματικά γαλάζια, όχι αυτά που βλέπουμε στο χάρτη των εκλογών. Αυτά που θα έρθουν αφού έχει βαφτεί μπλε ο χάρτης των εκλογών. Μίλησε χθες στο Περιστέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποια στιγμή ανεβάζει ένα παιδάκι πάνω που το λένε Μάξιμο. Και έκανε ένα παιχνίδι εκεί, του έκανε κάτι ερωτήσεις και πήραμε απαντήσεις, μάθαμε διάφορα. Έχω μαζί μου εδώ το μικρό Μάξιμο, ο οποίος είναι γουρλής, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στο Μαξίμου, έτσι δεν είναι, Μάξιμε? Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Εσένα, το πουλί σου είναι μεγάλο ή μικρό? Δεν ξέρω καν. Κατάλαβα, μικρό είναι. Είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι πρωθυπουργός. Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Πάρ' τα 3 μου για προκαταβολή και βλέπουμε. Εδώ η Ελληνοφρένεια λοιπόν, με όλα αυτά, με τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, το μικρό παιδάκι, το Μάξιμο που θα είναι γουρλής, θα μπουν στο Μαξίμου, προεκλογική περίοδος, σημερινή πρώτη επίσημη μέρα έναρξης της προεκλογικής περίοδου που θα λήξει 24 το βράδυ και 25 ψηφίζουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτά τα πάρα πολύ ωραία, Αλέξης Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, ποιον άλλον είχαμε, αυτούς είχαμε έτσι για αρχή και τα γαλάζια. Τα γαλάζια. Τα γράμματα χωρίς ρο. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Βεβαίως η χθεσινή επικαιρότητα επισκιάστηκε από ένα τραγικό γεγονός. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει. Δεν πολλοί παίζουν αυτά. Παίζουν δηλαδή τις πρώτες ώρες στα μέσα ενημέρωσης και μετά χάνονται. Αν ήταν κανένα σκυλάκι, κανένα δελφίνι που έχει βγει έξω στο Σαρονικό, στείλουν και link και πάνε δημοσιογράφοι, πάνελ στείνονται και συζητάνε με τις ώρες για το δελφίνι που έχασε το δρόμο του. Πάνε και κάτι άλλο που του τραγουδώνουν δίπλα. Δελφίνι δεν ήταν αυτό, τι ήταν, Καρχαρίας. Πριν κάνα χρόνο που πήγαιναν και του τραγουδούσαν κάτι εκεί, διάφοροι τραγούδια στο δελφίνι, στο ψάρι, εν πάση περιπτώσει, για να το ηρεμήσουν. Χτες σκοτώθηκε ένας εργάτης στο Πέραμα, στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Χτες τέτοια ώρα παίζαμε εδώ τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που την έλεγε ναυτικό επισκευαστική ζώνη, ότι είχε πάει εκεί, λέει, και είχε ευχαριστηθεί ο ίδιος, γιατί έβλεπε ευχαριστημένα πρόσωπα. Να θυμηθούμε λίγο αυτή τη δήλωση. Εξίσου πολλά σημαίνει και η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας στις πιο εντός εισαγωγικών λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Έβλεπα, ας πούμε, εδώ πέρα τα ποσοστά. Στο Πέραμα. Στο Πέραμα πήραμε 38% και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 18%. Όταν είχα πάει στο Πέραμα, είδα τα ναυπηγεία του Πέραματος να δουλεύουν. Και είδα ανθρώπους χαμογελαστούς γιατί είχαν δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι άνθρωποι του κόπου και του μόχθου ψήφισαν για τις δουλειές τους, ψήφισαν για τις οικογένειές τους, για τα εισοδήματά τους. Δεν κοίταξαν κομματικές παροπίδες. Δεν επηρεάστηκαν από ιδεολογικά στερεότυπα μιας άλλης εποχής. Και είδε ανθρώπους χαμογελαστούς γιατί είχαν δουλειές. Είδε ανθρώπους λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαμογελαστούς γιατί είχαν δουλειές. Οι χαμογελαστοί αυτοί οι άνθρωποι έχουν στείλει και πριν 15 μέρες, όπως και οι σιδηροδρομικοί στα Τέμπη, έχουν στείλει πολλά χαρτιά στις αρμόδιες υπηρεσίες εκεί που πρέπει να προειδοποιήσουν ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι τα ενδεδειγμένα, ούτε υπάρχουν έλεγχοι, ούτε λαμβάνονται αυτονόητα μέτρα ασφαλείας από τις εταιρείες που είναι εκεί και έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα έχουν θύμα. Έχουν θύμα. Για άλλη μια φορά, πάλι στους ίδιους χώρους, κάθε πότε ακούμε συνέχεια, συνεχώς ακούμε για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ότι άλλος ένας νεκρός, τραυματίες, πριν ούτε χρόνος, πάλι κινητοποιήσεις, πάλι διεκδικήσεις. Θα ακούσουμε τον Μάρκο Μπεκρή, είναι εργαζόμενος στη ζώνη, ήταν στα εμπορευματοκιβώτια, τώρα είναι πρόεδρος του εργατικού κέντρου Πειραιά. Τον Οκτώβριο εδώ πέρα του σωματείου το δικό μας, του σωματείου της ναυπηγοεπισκευής και οι ναυτεργάτες, πραγματοποίησαμε 24 ώρια απεργία για αυτά τα έρμα, τα μέτρα ασφάλειας. Και είχαμε πάει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τους είχαμε πει: δεν έχετε κανένα μηνελεκτικό μηχανισμό, πάρτε μέτρα. Στη Ράδα μέσα εκτελούνται θερμές εργασίες χωρίς άδειες. Εδώ πέρα έχουμε καταγγελίσει ότι δεν υπάρχουν άδειες εργασίας. Το συνεργείο το οποίο έκανε δεν είχε άδεια να πραγματοποιήσει αυτές τις εργασίες. Και ο εργολάβος και η Κόσκο δεν είχε τσεκάρει την περίφημη ανάπτυξη για το αν αυτές οι εργασίες εκτελούνται με μέτρα υγείας και ασφάλειας. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί όλα είναι στο όνομα της οικονόμας και του κέρδους. Δεν γίνεται άλλο, συνάδελφοι, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους δικούς μας χώρους δουλειάς, συμβαίνει παντού. Και την ίδια στιγμή, συγγνώμη, και την ίδια στιγμή, ωραία, αυτό το περίφημο ταμείο ανάγκας που μας έχουν επουκτήσει, θέλουν να δώσουν δωρεάν χρήμα στους εφοπλιστές για να φτιάξουν καινούργια καράβια. Από τα λεφτά τα δικά μας θα πληρώσουμε εμείς. Και τις ζωές μας, δηλαδή και κερατάδες και δαρμένους σε όλη αυτή την υπόθεση. Απλά τα πράγματα. Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα. Είναι απλά. Νομίζω το story λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι και αυτά που λέει τα ξέρουν και όσοι είναι εκεί και όσοι ψήφισαν και ήταν ευχαριστημένοι όπως τους είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα ξέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φράση κλειδί είναι το «απλά είναι τα πράγματα». Αυτό είναι πια. Αυτό που ισχύει γενικώς στις μέρες μας είναι ότι είναι απλά τα πράγματα. Όλοι ξέρουν τα πάντα. Είναι θέμα επιλογών. Έχεις όλες τις επιλογές μπροστά και διαλέγεις ό,τι ακριβώς θέλεις. Και οι τίτλοι από χτες είναι «Εργατικό ατύχημα». Το βλέπω παντού. Δεν είναι ένα ακόμη εργατικό ατύχημα. Είναι εργοδοτικό έγκλημα. Είναι προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα. Είναι ένας εργάτης που δεν θα γυρίσει σπίτι του. Είναι δύο ακόμη σακατεμένοι εργάτες. Είναι ένα 10χρονο παιδί που χάνει τον πατέρα του. Είναι ένα αντίο, θα τα πούμε το μεσημέρι, που είπε στη γυναίκα του φεύγοντας από το σπίτι νωρίς το πρωί, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Είναι το χαμόγελο που πάγωσε σε όλους τους συναδέλφους τους. Πριν μία ώρα ίσως όλοι μαζί να κουβέντιαζαν, να αστειεύονταν μαζί, χωρίς να ξέρουν ότι θα φύγει καλωσιά κάτω και θα έρθει προπέλα πάνω τους. Είναι η θλίψη τους, είναι η αμηχανία τους, γιατί μπορεί να ήταν αυτή στη θέση του, στη θέση των τριών. Είναι η οργή τους για τα μέτρα ασφαλείας που δεν λαμβάνονται παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις τους, παρά τις απεργίες τους. Είναι η οργή τους για τον εμπεγμό που υφίστανται από πρωθυπουργούς, βουλευτές, διευθυντές εταιρείας, προϊσταμένους κάθε λογής υπεύθυνους, ενόχους του εγκλήματος. Είναι η οργή τους τέλος που ένα φτηνό εξάρτημα έλειωσε τη ζωή ενός ακόμη εργάτη. ένα εξάρτημα το οποίο αξίζει 10-20 ευρώ, μια ασφάλεια δηλαδή στο γάντζο του Γερανού, το οποίο έβγαζε το πτερίγιο της προπέλας στο πλοίο Αστερίων, έφυγε όλο το πτερίγιο και κατά πλάκος τρεις συναδέλφους. Ο ένας δυστυχώς πέθανε από ό,τι όλα δείχνουν, εδώ εμείς έτσι τον είδαμε, σκοτώθηκε επί τόπου, έμεινε στον τόπο. Να βρίζεις την κάμαρα που σε γέννησε και το ξέρεξε. Αγάπη θα γίνει χρήμα. Για ακόμα μια φορά ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναφρυνήσει κι άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποικοπισκευή, ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει και επίσκεψη και τώρα, που με αίμα δικό μας χτίζονται αυτά τα καράβια και επισκευάζονται για να πλουτίσουν μερικοί. Να μην πατήσει εδώ. Είναι ντροπή και έσχος. Πού διαπίστωσε το χαμόγελα στον κόσμο. Ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τι γίνεται. Ντροπή και έσχος. Το καλούμε άμα έχει τα κότσια και τα άντερα και να έρθει εδώ πέρα να μας δει. Και όχι εμάς, ας πάει στην οικογένεια. Ας πάει στο 10χρονο παιδάκι του συναδέρφου και να του πει ότι ξέρεις κάτι, ο πατέρας σου, επειδή δεν τηρηθήκανε τα μέτρα ασφαλείας, γιατί εμείς έχουμε υποβαθμίσει τις και έχουμε υποστελέχωση στις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας και όλα τα υπόλοιπα μέτρα, σκοτώθηκε ο πατέρας σου για αυτό το πράγμα. Τη μέρα που ήρθα και σε βρήκα κάτω στο πέραμα με τους γέρους. Σάββατο την ίδια ώρα θα αναστηθούμε. Τα ηχητικά είναι από την σημερινή πορεία, συγκέντρωση, μπήκαν και στο Υπουργείο των εργαζομένων εκεί. Έχει 24 ώρες απεργία, νομίζω θα έχει και συγκέντρωση το απόγευμα και αύριο από ό,τι διάβασα πριν έχουν απεργία, κάνουν ό,τι μπορούν, είναι λογικό, απολύτως φυσιολογικό. Το έχουν ζήσει πολλές φορές και τα τελευταία χρόνια μαζεύονται πολλές τέτοιες στιγμές και στη συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο χώρο δουλειάς και σε άλλους χώρους δουλειάς. Τα εργατικά ατυχήματα αυξάνονται, υποτίθεται προχωράει, αναπτύσσεται η τεχνολογία, η κερδοφορία καλπάζει των εταιριών, αλλά τα σκορπάνε παντού αλλού εκτός από την προστασία των εργαζομένων και όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι κλάδοι από κάτω στέλνουν συνεχώς χαρτιά για να είναι κατοχυρωμένοι, κάνουν κινητοποίησεις, συμπεριλαμβάνουν πάντα τα αιτήματα για την ασφάλεια, την υγεία τους ως πρώτα, αλλά είναι αυτό που συμβαίνει πάντα. Η εργοδοσία όλα αυτά τα υποτιμάει, τα μέσα ενημέρωσης τα υποτιμούν επίσης και μένουν οι εργαζόμενοι με τους συμμάχους τους να διεκδικούν το αυτονόητο, τη ζωή, να πάνε το πρωί και να γυρίσουν το μεσημέρι σπίτι, το πρώτο, και μετά βέβαια όλα τα υπόλοιπα. Η στίχη εδώ είναι του Γιώργου Χρονά σε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι με τίτλο «Το πέραμα». Γιάννης Μαρκόπουλος μουσική βεβαίως και η μοναδική, ειδικά σε αυτό το τραγούδι, μοναδική Βίκη Μοσχολιού. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. Λαός και εδώ είμαστε.

Αντί να έχουμε αυτή τη στιγμή 60% φόρο κατανάλωση που πληρώνουν οι μικρομεσαίοι, να μπορέσουμε να δώσουμε μια εναλλακτική, ώστε ουσιαστικά ανακατανέμοντας τους φόρους, να μπορεί το κράτος να μην πιέζει τους πολλούς. Άρα θα αυξήσετε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσετε. Αυτό λέτε. Θα αυξήσουμε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσετε. Ποιους ναι. φόρους θα αυξήσετε. Ποιους θα αυξήσετε, μια και το λέτε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ποιους θα μειώσουν, όλοι λένε να μειώσουν. Ποιους θα αυξήσετε, είναι ενδιαφέρον να το μάθουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω, ποιους θα μειώσουμε. Θα μειώσουμε τους φόρους στην εργασία. Θα μειώσετε, εντάξει, το έχετε πει, το ξέρουμε. Ποιους θα αυξήσετε για να μειώσετε άλλους. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι κάποιους θα αυξήσετε. Ναι, γιατί... θα αυξήσουμε κάποιους φόρους. Θα αυξήσουμε τους φόρους οι οποίοι βλέπουμε ότι ουσιαστικά πλήττουν τη μεσαία τάξη. Ωραίο είναι όλο αυτό. Κάποιοι φόροι πλήττουν τη μεσαία τάξη. Αυτούς θα τους αυξήσουμε. Έγινε ένας ψιλοχαμός χθες. Το πήραν τα επιτελεία των κομμάτων. Κάνανε το παιχνίδι που αναμένεται, κυρίως στο Twitter. Σήμερα το πρωί, αυτά τα πες στην ΕΡΤ χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί βγαίνει στο Sky η κυρία Χρονοπούλου και δίνει την εξήγησή της ότι όλο αυτό ήταν σαρδάμ. Σε μία συζήτηση σε ένα μεγάλο πάνελ που κράτησε αρκετή ώρα, ερωτήθηκα για τους φόρους, για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αναλύω τη συλλογιστική μου και αφού τελειώνω το συλλογισμό μου, λέω, γι' αυτό λανθασμένα λέω, θα αυξήσουμε τους φόρους που πλήττουν τη μεσαία τάξη. Αντί να πω δεν θα αυξήσουμε ή αντί να πω θα μειώσουμε. Μάλιστα. Είναι λεκτικό, έκανα λάθος λεκτικό. Τι γίνεται τώρα μετά. Εγώ. Γιατί δεν έβγαζε και νόημα. Μα δεν βγάζει νόημα. Είναι εξαιρετικά ανάγκητο αυτό που είπατε. Εντάξει, εάν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος γνωρίζει και είναι δημοσιογράφος, δει το βίντεο, καταλαβαίνει ότι είναι σαν να λέω πράσινο, πράσινο, πράσινο, άρα μαύρο. Ναι. Μέχρι να προλάβω, εκείνη την ώρα που το έκανα το λεκτικό λάθος, λέω μέσα μου, όπα, η σύνδεση με το... Τι κάτι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Και λέω τώρα το όπα, σωστό, είναι σαν αυτό το, ναι, σαν το θερμοσύμφωνα ή όχι. Είναι σαν αυτό το ενέργεια, το θερμοσύμφωνα ή όχι. Το κορύφωνε, το κορύφωνε και το πήγε μια χαρά. Δηλαδή, στο τέλος, όταν είπε αυτό, της ήρθε στο νου η κίνηση και η σκέψη που κάνουμε όλοι με το θερμοσύμφωνα. Αυτή την ερωτική σχέση που έχουμε όλοι με το θερμοσύμφωνα, που δεν τον ξεχνάμε ποτέ. Άμα τον ξεχάσεις, σε ξεχνάει μετά το πορτοφόλι και ο τραπεζικός λογαριασμός, γιατί, αν δεν έχει ανατιναχθεί στην πορεία, γιατί η ΔΕΗ. Θα φέρει τα δέοντα. Έτσι λοιπόν η κυρία Χρονοπούλου το σύνδεσε με κάποιο τρόπο με τον θερμοσύμφωνα. Δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Σήμερα αφού μπήκαν στη συζήτηση, τη την πέσανε και οι δημοσιογράφοι και τη ζήτησαν μια απάντηση. Όταν έχουμε 2,5 δις υπερκέρδη, αυτό που λέμε εμείς... Στις μεγάλες εταιρείες. Ποιες είναι αυτές τις μεγάλες εταιρείες, κυρία Χρονοπούλου? Πόσες είναι? 150. Ποιες είναι αυτές? Μπορείτε να μας πείτε μερικές μεγάλες εταιρείες που θα φορολογήσετε? Είναι δυνατόν να σας πω αυτή τη στιγμή ονόματα εταιριών συγκεκριμένα? Πόσες είναι αυτές? Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι έχουμε γύρω στις... Όχι, δεν θα σας πω νούμερο. Γιατί να σας πω νούμερο? Τι είναι, προεκλογικό πρόγραμμα κόμματος για να σας πω νούμερο? Δεν σας λέω, ζαβολιάριδες, και πάω στην κυρία. Δεν πρόκειται να σας πω ποτέ. Και δεν μάθαμε έτσι λοιπόν ποτέ τι ακριβώς θα κάνει το Πασόκ με τις 150 τελικά μεγάλες εταιρείες. Θα τους αυξήσει λίγο, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές, δεν ξέρουμε ποιο κριτήριο, πόσο θα αυξήσει. Καθαρό πρόγραμμα, σαφές πρόγραμμα. Τα διόρθωσε η κυρία Χρονοπούλου, είναι η αλήθεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, ρε τσολιά μου, κορμί. Πού είσαι? Παρθενικό τηλεφώνημα, έτσι. Πονάει? Όχι, όχι, αλήθεια είναι, όχι, δεν πονάει. Εξαγνιστικό είναι. Γιατί καμιά φορά πονάει για πάντα, για πάντα, η πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πονάει για πάντα, η πρώτη φορά. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Όλοι παραπονιούνται και όλοι απορούν, ρε παιδί μου, πώς βγήκε η Νέα Δημοκρατία, ρε μεγάλε. Όλοι λέγανε, ω. Έλατε, αφού είχε κάνει έργο. Αφού είναι καλύτερη. Πώς να μην βγει. Ρε μεγάλε. Α. Όταν υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι λένε για ένα κολοτρένο είναι αμαρτία να χάσει την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης και το καράβι, τι άλλη μαλακίες έλεγε αυτός ο κόπανος. Τι περιμένουμε να βγει, ρε φίλε. Πολλές προσδοκίες δεν έπρεπε να έχουμε έτσι κι αλλιώς. Είχε βγει ένας μαλάκας κάποτε στον Πόρτο Σάλτα και γαμίσου ένα φόρουμ που κάνουν στο Twitter, δεν ξέρω πώς θα λένε αυτές τις μαλακίες και είπε. Είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Αυτό ήταν δύο μέρες μετά την κρατική δολοφονία. Εντάξει. Βρείτε το, παίξτε το, πας και στις επόμενες γαμμένες εκλογές καταλάβουμε τι συνανθρώπους έχουμε δίπλα μας και τι ψηφίζουμε με αυτούς τους δίπλα. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος για να βάλει τη χώρα στις σωστές ράγες. Και τι να κάνουμε, να τους αποφύγουμε, να τους τσιμεντώ. σκοτώσουμε, τι να του κάνουμε. Να του κάνουμε μούτρα στον δρόμο, να του δούμε. Να του πάμε στα γκούλα, ρε φίλε. Να, λοιπόν. Μπαίνουν προτάσει στο τραπέζι. Οκ, το ακούω. Πέρα από την πλάκα, ο αγώνα ξεκινάει από το σπίτι, συνεχίζεται στη γειτονιά, στη συνοικία, στο δήμο, στον νομό και ούτω καθεξή. Α, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα το βάλουμε καλά στο μυαλό μα. Καλά ο αγώνα, τώρα αυτά είναι κουραστικά. Η ξάπλα και η μάσα που ξεκινάνε. Η μάσα και η ξάπλα ξεκινάνε. Στην Πειραιό, σα ξέρω. Λε. Σε ένα γνωστό κτίριο. Τσολιά. Αγάπη. Αστέρι μου, Ειρήνη, από το περίπτερο. Η Ειρήνη, ποιο περίπτερο, δεν σε διώξανε. Με διώξανε και τώρα βρήκα δουλειά αλλού. Σε περίπτερο πάλι. Όχι, σε μπουτίκ για ζώα, αλλά δεν πουλάει ζώα. Μόνο ακριβά φαγητά και τέτοια στην Ηλιούπολη. Θα άρεσε να ψωνίσει για το γατάκι σου. Πού μωρή, δεν έχω γατάκι, για σκυλάκι δεν έχει. Είδε ο Μητσοτάκη, αμέσω βρήκε δουλειά. Ορίστε. Να τα, να η ανάπτυξη. Έτσι μειώνεται η ανεργία. Μόνο ζωή να μπει στη Βουλή να κάνει αντιπολίτευση. Ηλίθεια είσαι, μωρή. Δαγκωτό είπαμε. Κουκουέ, δαγκωτό! Τι ζωή και τέτοια, εντάξει. Να μην μπει και αυτή η ρεσί ζωή. Να μπει η ζωή, εμεί θα την βάλουμε τη ζωή. Α μπει, α κάνει τι θέλει. Θα χύπησα εκεί να λέει τι τρέλε τη. Ναι, επειδή έκανε την καρδούλα, σε άγγιξε αυτό, ε. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Ναι, ήταν ωραίο. Όπω βλέπει τη ζωή έτσι που κάνει τι καρδούλε και χαμογελάει τάχα, λε είναι επιτυχημένη συνταγή του γιατρού. Τη θεραπεία την παίρνει, σωστά. Αυτό λε. Την κρατάει καλά, σε καταστολή. Να πάει να του κάνει λίμπα, θέλω. Και τη πετάνε ξαφνικά έναν Τσίπρα. Κατάλαβε τώρα, είναι σαν τον Ταύρο με τον Ταυρομάχο. Τι είπατε. Και ο άλλο έχει τελειώσει. Λέω, άμα την πετύχει στον δρόμο, ρε παιδί μου. Να πέσει κι άλλο κάτω. Και εκεί γαμιέται όλη η θεραπεία, όλη η αγωγή, πάει στο διάλο. Δεν μου λε. Τι. Καλά είσαι. Καλά, είμαι. Θα έρθω να χαϊδέψει το σκυλάκι μου. Θα έρθει. Ναι, ναι, και θα δω και το γατάκι σου από κοντά. Είχα καιρό να τα ακούσω το σκυλάκι και γατάκι, πολύ καιρό. Είδε η Νέα Δημοκρατία μα έφερε πιο κοντά. Θα δε. Έλα, ρε τρελέ. Έλα. Γιατί πειράζει του Ζέου, ρε μαλάκα, τώρα στον πόνο του που είναι. Δεν του πειράζω, είμαι πολύ ευγενικό. Έλα τώρα, δηλαδή έχουν τον πόνο του που έχουν, έχουν και σένα τώρα που του τρολάρει μετά, σε λένε δεκανίκι του κούλι. Ποιο θα με πει, οι Ζέοι θα πούνε εμένα δεκανίκι του κούλι. Έτσι, δε. Έλα, αγάπη μου γλυκιά. Πήραν τη Νέα Δημοκρατία στο 18% επί Σαμαρά και την πήγανε στο 40%. Έλα. Πάντω, το είχα πει και πριν τι εκλογέ. Ρε, που όλοι για σένα δουλεύουν. Αυτό ναι. Πρώτον, ανέβηκε το κόμμα. 1,5% ανέβηκε. Άρα καλό είναι. Οι Ζέοι φάγανε τη φούσκα που φάγανε, που έπρεπε να τη φάνε για να σκάσει φούσκα που ζούσανε. Και τρίτον, έχει άλλα 4 χρόνια πουλή πρωθυπουργό. Καλά, μην ορκίζει για το 4 χρόνια. Ναι, τέλος πάντων. Απλά το λέω. Το καταθέτω τώρα. Μην ορκίζει ότι θα φτάσει την τραετία. Όσο τέλος πάντων, έχει πουλή πρωθυπουργό για να έχει άπειρο υλικό. Και τώρα ετοιμάζεται να σου πούνε και κάτι νίκε, κάτι τέτοια. Με Άγιου Παΐσιους και τα λοιπά. Αλλά δεν θα μείνει ποτέ από δουλειά. Δηλαδή του χρόνου τα προεκλογικά σου. Όχι στο Vox, το Άκα θα τα κάνει. Δεν είναι κακό, το ακούω. Άρα να πανεγυρίσουμε όλοι με έναν τρόπο. Στο ανοιχτό ΆΚΑ όμως, που χωράει 70-60 πόσο χωράει, όχι στο κλειστό που χωράει λιγότερο, στους μισούς, ή θα γίνει δουλειά ή δεν θα γίνει. Θυμόμαστε όλοι και έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε μεταδώσει αποδοχητικά και εσείς τα έχετε πιάσει, παρά το ότι δεν πολύ μεταδίδονται αυτά από τα συστημικά, όπως λέμε κανάλια, πληστηριασμού σπιτιών, εξώσεις ανθρώπων, πριν κάνα μήνα ούτε, 15 μέρες, ένας 81 ετών στη Θεσσαλονίκη, κοιμόταν απ' έξω, τον είχαν πετάξει, ανάπηρος κιόλας. Πάλι ανάπηρος μια άλλη ιστορία, η Ιωάννα Κολοβού που την ξέρουμε στο ζωγράφο. Θυμόμαστε και να πηγαίνει το ΠΑΜΕ, να πηγαίνουν βουλευτές του ΚΚΕ, την επόμενη μέρα και του ΣΥΡΙΖΑ να συμπαρασταθούν. Στην πρώτη γραμμή πάντως ξέρουμε ποιοι σώζουν σπίτια και τι γίνεται με τις γειτονιές και σε ποιον θα απευθυνθούν αμέσως. Όλα αυτά λοιπόν που έχουμε ακούσει, που έχουμε μεταδώσει, που τα ξέρουμε. Που πάνε οι βουλευτές της πρώτης και της δεύτερης μέρας, δεν ισχύουν. Θα ακούσουμε τώρα μαρτυρία συμπολίτη μας που μας διαβεβαιώνει ότι δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Κανείς, θέλω να το τονίσω αυτό, δεν έχει τελικά κίνητρο να βγάλει ειδικά ένα σπίτι σε πληστηριασμό, ειδικά μιλάμε για πρώτη κατοικία. Τα οικόπεδα που βγαίνουν σε πληστηριασμό και τα σπίτια βγαίνουν σε πληστηριασμό αυτή τη στιγμή γιατί γίνονται πληστηριασμοί, δεν είναι αυτά. Διότι φαντάζομαι ότι αν γινόντουσαν πληστηριασμοί πρώτη κατοικία. Δεν είναι πρώτη κατοικία. Βεβαίως και δεν είναι, γιατί θα το ακούγατε. Θα ήσασταν κάθε μέρα και καλά θα κάνατε. Θα ήσασταν κάθε μέρα και θα αναδεικνύετε το θέμα. Οι πληστηριασμοί που γίνονται αφορούν βίλες, αφορούν εμπορικά οικόπεδα, αφορούν αυτούς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές οι οποίοι κρύφτηκαν πίσω από τον νόμο Κατσέλη. Εδώ έχουμε το ατράνταχτο επιχείρημα ότι αν γινόντουσαν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας θα το ακούγαμε, λέει ο Μητσοτάκης. Γιατί άρα δεν το ακούτε, από ποιους διάβολους δεν το ακούμε και γιατί δεν το ακούμε, άρα δεν γίνεται. Ατράνταχτο επιχείρημα, πραγματικά πάρα πολύ καλό, άρα κρατάμε την πρόταση, άποψη του Πρωθυπουργού μας, ξέρει αν συνέβαιναν δεν θα μας το έλεγε.